السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا رکوع، ہمارا سبق رکوع نمبر 3 ہے، جو آیت نمبر 21 سے لے کر 29 تک ہے. رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21-29. سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے اور اس کے بعد پھر باقی چیزیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے ہیں، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم بچ جاؤ، الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فأخرج، پھر نکالا، بھی، اس کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقا، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پھر نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک، وانتم، حالانکہ تم، تعلمون، تم جانتے ہو، وین، اور اگر، کنتم، ہو تم، فی ریبن، شک میں، مما، اس سے جو، نسلنا، نازل کیا ہم نے، علی عبدینا، فأتو، پس لے آؤ، بصورت، کوئی صورت، من مثله، اس جیسی، ودعو، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے، فائن، پھر اگر، لم تفعلوا، نہ تم کر سکو، ولن تفعلوا، اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، فتقو، پھر بچو، النار، آگ سے، التی، جس کا، وقودہا، ایندھن اس کا، الناس، لوگ، والحجارہ، اور پتھر، اعدت، تیار کی گئی للکافرین کافروں کے لیے وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے ان یقینا لهم ان کے لیے جنات باغات ہیں تجری چلتی ہیں من تحتها ان کے نیچے سے الانہار نہریں کلما جب کبھی رزقو رزق دیے جائیں گے منہا اس میں سے من ثمرتن کوئی پھل رزقن بطور رزق کے یا رزق کے طور پر قالو وہ کہیں گے ھذا الذی یہ ہے وہ رزقنا دیے گئے ہم رزق من قبلو اس سے پہلے وَأُتُو بِهِ اور دیے جائیں گے اس سے متشابہن ملتے جلتے وَلَهُمْ اور ان کے لیے فِيهَا اس میں اَزْوَاجٌ بیویاں ہیں مُطَحَّرَةٌ پاکیزہ وَهُمْ اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں ان اللہ یقیناً اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا این یدریبا کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال ما بعودتن خواہ کسی مچھر کی ہو فما یا پھر جو فوقہا اس کے اوپر کے یعنی اس سے بھی ہلکی مراد ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پھر لیکن جو لوگ ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں اَنَّهُ الْحَقُّ یقیناً وہ حق ہے مِنْ رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور لیکن جن لوگوں نے کفر کیا فَيَقُولُونَ پھر وہ کہتے ہیں مَاذَا کیا کچھ اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے بِهَذَا ساتھ اس مثلا مثال کے يُدِلُّ بِهِ وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے کثیراً بہت سوں کو ویہدی اور وہ رہنمائی کرتا ہے بھی ساتھ اس کے کثیراً بہت سوں کی وما یدلو اور نہیں وہ گمراہ کرتا بھی ساتھ اس کے اِلَّا مگر الفاسقین نافرمانوں کو الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ عہد اللہ کا من بعدی من سے بات بات میثاقی ہی اس کو مضبوط باندھ لینے کے وَيَقْتَعُونَ اور کاٹتے ہیں مَا أَمَرَ اللَّهُ جو حکم دیا اللہ نے بِهِ ساتھ اس کے اَنْ يُوصَلَ کہ وہ جوڑا جائے وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں فِي الْأَرْضِ زمین میں اولائکا یہی لوگ ہیں یہی لوگ ہم وہ الخاسرون نقصان اٹھانے والے کیفا کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو یا تم انکار کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ وکنتم اور تھے تم امواتن مردہ فاحیاکم پھر زندہ کیا تم کو ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تم کو ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں ثم پھر الیہ طرف اس کے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے هو الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی الارض جو زمین میں ہے جمیعا سب کچھ ثم مستوى پھر ارادہ کیا الى السماء طرف آسمان کے فسواہن پھر درست بنایا ان کو سبع سات سماوات آسمان و اور ہوا وہ بکل ساتھ ہر شیء چیز کے علیم علم رکھنے والا ہے. لفظی ترجمہ پورا ہوا.